Самалёт і планета. Так, самалёт, машына, канечне. Аднак якая прылада пазнання? Гэта ён дазволіў нам адкрыць сапраўднае аблічча зямлі. Ну сапраўды, дарогі вякамі ашуквалі нас. Мы былі падобны на тую царыцу, якой захацелася аб'ехаць свае ўладанні і даведацца, ці шчасна жывецца людзям пад яе панаваннем. Каб ашукаць яе, яе палюбоўнікі паставілі ўздоўж дарогі, па якой яна ехала, некалькі вясёленькіх дэкарацый і нанялі заплату статыстаў, каб яны танцавалі там. І царыца нічога не ўбачыла ў сваім царстве, апрача той тоненькай пуцяводнай ніткі. Яна так і не даведалася, што на падуладных ёй землях людзі паміралі з голаду і праклиналі яе. Гэтак сама і мы брылі толькі па звілістых дарогах, а яны пазбягаюць бясплодных земляў, скалаў, пяскоў. Яны служаць толькі патрэбам чалавека і бягуць ад крыніцы да крыніцы. Яны вядуць сялян ад свірнаў да пшанічных палёў. На парозе хлявоў сустракаюць яшчэ заспаны статак і на досвідку адводзяць яго ў сакоўныя мурожныя лугі. Яны злучаюць адно сяло з другім, бо з аднаго ў другое маладыя людзі ходзяць шукаць сабе пару. Калі якая кольвячы дарога і адважваецца перасекчы пустыню, то яна ідзе на сотні хітрыкаў, толькі каб дабрацца да якога-небудзь аазіса. Вось так ашуканая іхняй ухілістасцю, іхнімі шматлікімі паблажлівымі падманкамі, сустракаючы ў сваіх вандраваннях столькі плодных зямель, садоў, лугоў, мы доўга прыхарошвалі воблік нашай турмы. Вільготнай і лагоднай лічылі мы нашу планету. Але жыццё наша пасуровіла, мы зрабілі рашучы крок наперад, з дапамогай самалёта мы спасціглі прамую лінію. Як толькі мы адарваліся ад зямлі, мы пакінулі гэтыя дарогі, што прыпадаюць да крынічак і хлявоў, ці віюцца ад горада да горада. Выбаўлены цяпер з салодкага рабства, незалежны ад крыніц, мы бяром курс на нашы няблізкія мэты. І толькі цяпер з вышыні прамалінейнага палёту мы адкрываем сапраўдны падзоркавы свет. Засілле скалаў, пяскоў і солі, дзе сам там быццам жменька моху на руінах асмельваецца закрасаваць жыццё. І вось мы ўжо можам стаць фізікамі, біёлагамі, можам вывучаць парасткі цывілізацый, хараство запаведных далін, якія дзе-нідзе нібы сады раскошна цвітуць там, дзе ім спагадае клімат. Нашы ілюмінатары, нашы вучэбныя дапаможнікі. І вось мы ўжо можам бачыць чалавека па яго месцы ў сусвеце. І вось мы ўжо можам наноў перачытаць нашу гісторыю. Калі ляціш да Магеланавага праліва, трошку паўднёвей Рэа-Гальегас, бачыш застылую лаву вулканічнага паходжання. Гэтыя пракаветныя рэшткі 20-метровай тоўшчай налягаюць на раўніну. Потым натыкаешся яшчэ на адно такое вывяржэнне і яшчэ на адно, а потым ідуць горбікі, бугры вышынёю 200 метраў, і кожны з іх зеўрыцца ўласным кратарам. ніякага табе ганарлівага везувія. На раўніне акуратна раскладзены жэрлы гаўбіц. Але цяпер тут пануе мір і цішыня. Дзіўным і недарэчным выглядае гэты спакой уздыбленай зямлі, дзе некалькі тысяч вулканаў пляваліся агнём, падавалі адзін аднаму галасы сваімі грамаднымі падземнымі арганамі. А цяпер пралятаеш над гэтай навекі анямелай зямлёй, аздобленай стужкамі чорных леднікоў. Але трошкі далей болей старажытныя вулканы ўжо ўкрыты залатаватай посцілкай муравы. Сям там у кратары, зусім як кветка ў старым вазоне, расце дрэва. Суцемкавым святле раўніна выглядае раскошна, невыдагледжаны парк з падстрыжанай травой і толькі ледь прыкметна ўзнімаецца вакол гіганцкіх зяпаў. Стрымгалоў уцякае каза, узлятае птушка. Жыццё прыняло ў свае ўладанні новую планету, нябеснае цела нарэшце пакрылася плоднай плоццю зямлі. А перад самай Пунта-Аренас знікаюць і апошнія кратары. Крывыя лініі вулканаў зліваюцца пад агульнай травяной коўдрай. Цяпер яны самапакорлівасць. Кожная шчылінка зацыравана пяшчотным плюшчам. Зямля роўная, адхоны спадзістыя, і забываешся пра іх паходжанне. Мурожная зеляніна сцірае з пагорка ўсе змрочныя сляды, і вось нарэшце горад, самы паўднёвы горад у свеце, выпадковая жменька глебы між вулканічнымі лавамі і паўднёвымі леднікамі. Тут, побач з чорнай плынню лавы, асабліва востра адчуваецца, што гэта за цуд. Чалавек. Неверагодная ўдача. Бог ведама, чаго гэты вандроўнік забрыў у сады, якія нібы толькі яго і чакалі. У сады, дзе жыццё, магчыма, такі кароткі прамежак часу. Усяго адну геалагічную эпоху. Усяго адзін блаславёны дзень. Мімалётнае свята сярод бясконцых будняў. Я прызямліўся ў ціхі пяшчотны вечар. Пунта-Аренас. Я прыпіраюся плячыма да камянёў фантана і гляджу на дзяўчат. Яны цудоўныя, і за два крокі ад іх яшчэ вастрэй адчуваеш. Непасцігальная істота, чалавек. У нашым свеце, дзе ўсё жывое так хораша горнецца да сабе падобнага, дзе нават кветкі пад подыхам ветру перамешваюцца з іншымі кветкамі, дзе лебедзю знаёмы ўсе лебедзі, адны толькі людзі замуроўваюцца ў адзіноце. Як аддаляе нас адзін ад аднаго наш унутраны свет. Паміж мною і гэтай дзяўчынай стаяць яе лятункі. Як жа адолець такую перашкоду? Што я магу ведаць пра дзяўчыну, якая нітаропка вяртаецца дадому, гледзячы сабе пад ногі і усміхаючыся сабе самой, перапоўненая марамі і жаданымі мроямі? З нявыказаных думак, са слоў і маўчання свайго каханага, яна здолела стварыць уласнае царства, дзе пануе толькі ён, а ўсе астатнія для яе цяпер проста варвары. Яна за два крокі ад мяне, але яна вся ў сваёй таямніцы, у сваіх пачуваннях, у спеўным водгулі сваіх успамінаў, і ад гэтага яна так далёка ад мяне, нібыта мы жывём на розных планетах. Толькі учора, народжаная вулканамі, зялёнымі лугамі ці салёнай прорвай марскою, сёння яна ўжо амаль багіня. Пунта Аренас. Я прыпіраюся плячыма да камянёў фонтана. Падыходзяць бабулі, бяруць ваду. Іхняя доля, цяжкая праца прыслугі. Толькі гэта і адкрыецца мне ў іхнім лёсе. Прыхілілася галавой да сцяны, моўчкі плача дзіця. Толькі гэта я пра яго і запомню. Слаўнае, навек несуцешнае хлапчанё. Я тут чужы, я анічога пра іх не ведаю. Мне няма доступу ў іхняе ўладанне. На якой маленечкай сцэнцы разыгрываецца гэты гіганцкі спектакль чалавечых радасцей, ненавісцей, сяброўстваў? Адкуль бярэцца ў людзей гэтае пачуццё вечнасці, калі яны, рызыканты, сёння стаяць на яшчэ цёплай лаве, а ім пагражаюць ужо заўтрашнія пяскі, пагражаюць снягі? Іх жа цывілізацыя толькі кволая аздоба. Загаворыць вулкан, нахлыне мора, дыхне пясчаная бура, і яны знікнуць без следу. Гэты горад, відаць, раскінуўся на шчодрай зямлі, мяркуюць, што слой глебы тут глыбокі, як у правінцыі Бос. Людзі забываюць, што жыццё і тут, і ўсюды – гэта раскоша, і што нідзе няма дастатковага трывалага грунту пад нагой чалавека. І доказам гэтаму адно вядомае мне азерцо за 10 кіламетраў ад пункта Аренас. Акаймаванае каравымі дрэўцамі і нізкімі хацінкамі, не возера, а мізэрная лужына пасярод сялянскага падворка дай годзе. Яно, Бог ведама, чаму падвержана прылівам і адлівам. Всё вакол так мірна і звычайна, палымнеюць кусты руж, бавяцца дзеці, а яно... Слухмяна падначалена нейкім іншым законам, і ні ў дзень, ні ўначы не замірае яго размеранае дыханне. Пад соннай роўняддзю вады, пад адзіным рассохлым чоўнам, нястомна шчыруе месяцавая энергія. Чорнае прадонне азерка жыве адным жыццём з морам. Навокал да самага Магеланавага праліву пад лёгкаю посцілкай травы і кветак всё так дзіўна ўзаемазвязана і ўзаемазалежна. І вось горад, ён, здаецца, надзейна збудаваны на абжытай зямлі, ты лічыш яго сваім домам, а каля самага парога ў лужыні шырынёй, ну, ледзьве ў сотню метраў, б'ецца пульс мора. Мы жывём на планеце вандроўніцы. Час ад часу, дзякуючы самалёту, яна паказвае нам вытокі свайго паходжання. Лужына вады ў залежнасці ад стану поўні выяўляе патаемныя радаводныя сувязі, але я напатыкаў і іншыя прыкметы. Калі ляціш над ускрайкам Сахары паміж Кап-Джубі і Сеснерасам, час ад часу напатыкаюцца плато ў форме конусавых пнёў. дыяметрам ад некалькі соцень метраў да 30 кіламетраў. Вышыня іх на ўздзіў нязменная 300 метраў. Але апрача гэтай аднолькавасці ўзроўню все яны маюць адзін і той жа колер, адну і тую ж структуру, адну і тую ж форму сваіх абрывістых схілаў. Быццам калоны, якія адзінока вытыркаючыся з пяску, яшчэ акрэсліваюць цень даўно зруйнаванага храма. Гэтыя разрозненыя слупы сведчаць пра вялізнае плато, якое некалі лучыла іх. У тыя гады паветраная сувязь паміж Касабланкай і Дакарам толькі наладжвалася. Нашы машыны былі яшчэ недасканалыя і ненадзейныя. І калі мы цярпелі аварыю, вылеталі на пошукі таварышаў ці выручку, ці на выручку, нам часта даводзілася прызямляцца ва ўладаннях няскораных арабаў. А пясок здрадлівы. Здаецца, будзе дастаткова цвёрда, а сядзеш і вязнеш. Старажытныя саланчакі з выгляду трывалыя, як асфальт, і звонка адгукаюцца пад нагамі. Але пад коламі самалёта таксама асядаюць. Белая солевая скарынка трэскаецца, самалёт правальваецца ў чорную смуродную багну. Вось чаму, калі дазвалялі абставіны, мы аддавалі перавагу роўнядзі гэтых плато. Яны ніколі не затойвалі пастак. Парукай бяспекі быў узляжалы моцны зярністы пясок, агромністае радовішча драбнюткага ракушніку. Ён быў абсалютна цэлы на паверхні плато, але пры спуску ўніз па адхоне можна было прасачыць, як ён паступова крышыўся і сплюшчваўся. В самым старажытным пласце, в аснове масіву, гэта быў ужо чысты вапняк. Аднойчы, калі нашых таварышаў Рена і Сера захапілі ў палон мяцежныя арабы, я прызямліўся на адной з такіх пляцовак, каб высадзіць маўра, пасланага для перагавораў, і стаў шукаць з ім, дзе б яму сысці ўніз. Але з усіх бакоў наша тэраса цяжкімі складкамі крута абрывалася ў бездань. Спуск быў немагчымы. Трэба было ляцець шукаць іншую пляцоўку, але я марудзіў. Я чуваў нейкую дзіцячую радасць ад таго, што магу пакінуць свае сляды на зямлі, дзе яшчэ ніколі не ступаў ні звер, ні чалавек. Ніводзін маўр не рынуўся б на прыступ гэтага ўмацаванага замка. Ніводзін еўрапейскі даследчык яшчэ не пабываў тут. Я крочыў па неверагодна першародным пяску. Я быў першы, хто быццам каштоўнае золата з далоні на далоню перасыпаў гэты ракушачны пыл. Першы, хто парушыў гэтую цішу. Тут, на гэтым палярным айсбергу, які за цэлую вечнасць не стварыў ані каліўца травы, я, нібы занесенае вятрамі зерніка, быў першым сведчаннем жыцця. У небе ўжо загарэлася нейкая зорка, і я ўзняў да яе вочы. Сотні тысяч гадоў, думаў я, гэтая белая роўнядзь адкрывалася толькі зоркам. Чысцюткі абрус, расцелены пад яснымі нябёсамі, і раптам, нібы на парозе вялікага адкрыцця, сэрца маё ўздрыгнула. На гэтым абрусе за 15-20 метраў ад мяне ляжаў нейкі вялікі чорны камень. Я стаяў на 300-метровым залежы ракушніку. Гэты суцэльны агромністы пласт быў неабвержаным доказам таго, што тут не можа быць ніякага каменя. Немагчыма, у падземных нетрах дзе-небудзь і драмаў крэмень, вынік замаруджаных пераўтварэнняў у нетрах планеты, але якім цудам ён мог быць вынесены наверх, на гэтую некранутую пляцоўку. С калатаннем сэрца я падабраў сваю знаходку. Цвёрды камень велічынёй з кулак, цяжкі, быццам з металу, і круглы, як слязіна. На абрус, расстелены пад яблыняй, могуць падаць толькі яблыкі. На абрус, расстелены пад зоркамі, можа падаць толькі зорны пыл. Ніколі яшчэ ніводзін метэарыт не выяўляў свайго паходжання гэтак яскрава. І, натуральна, узняўшы галаву, я падумаў, што з кроны гэтай нябеснай яблыні павінны былі нападаць і іншыя плады. Я знайду іх там, дзе яны ўпалі, бо сотні ж тысяч гадоў нішто не магло іх патрывожыць. Бо яны не маглі растварыцца ў гэтым пяску. І я кінуўся на пошукі, каб праверыць сваё меркаванне. Яны пацвердзіліся. Я падбіраў камень за каменем прыблізна па аднаму на гектар. І кожны раз гэты выгляд аплаўленай лавы. І кожны раз гэтая цвёрдасць чорнага алмазу. І ў кароткія хвіліны, калі я замёр на вяршыні майго зорнага дажджамера, перада мною нібы ў адначасе праліўся гэты шматвяковы вогненны лівень. Але найвялікшым цудам было тое, што там, на выгнутай спіне нашай планеты, між гэтым намагнічаным абрусам і зоркамі, прысутнічала чалавечая свядомасць, дзе, як у люстэрку, мог адлюстравацца гэты дождж. Радовішча мёртвай матэрыі. І раптам чалавечы роздум. Ну, гэта сапраўдны цуд. А мяне апаноўвае яшчэ адзін успамін. Неяк я пацярпеў аварыю ў сэрцы пясчанай пустыні і чакаў ранку. Схілы дзюнаў, асветленыя поўняй, зіхацелі золатам, а процілеглыя бакі заставаліся цёмныя да самага грэбеня, дзе тонкая выразная лінія падзяляла святло і цень. На гэтай пустыннай будаўнічай пляцоўцы з мроку і месячнага святла панаваў спакой часова прыпыненай працы, а яшчэ цішыня пасткі, на дне якой я і задрамаў. Калі я пракінуўся, перад маімі вачыма была толькі чаша начнога неба, бо я, скрыжаваўшы рукі на грудзях, ляжаў на вяршыні бархана тварам да гэтага зорнага акварыума. Да мяне ніяк не даходзіла, што это за прадонне. Я ж галава закружылася, што нідзе не было ніводнага карэньчыка, за які можна было б ухапіцца, ніводнага даху, ніводнай галінкі паміж гэтымі нетрамі і мной, і я ўжо адчуваў, што няўтрымна падаю, імкліва ныраю ў прорву. Але не, я не падаў. Выявілася, што ўвесь я з галавы да ног прыкуты да зямлі. І мне рабілася невымоўна лёгка, што я магу аддаць ёй цяжар свайго цела. Сіла прыцягнення здавалася мне велічнай, як любоў. Я адчуваў, як зямля падпірала маё цело, падтрымлівала, прыўзнімала, несла мяне ў начную пространь. Я рабіў адкрыццё. Мая ўласная вага прыціскае мяне да планеты, як на крутым віражы ўсім цяжарам уціскаюся ў кабіну. Я смакаваў асалоду ад гэтай дзівоснай апоры, такой трывалай, такой надзейнай, і ўсім сваім целам угадваў пад сабой выпуклую палубу майго карабля. Я так ясна ўсведамляў гэты рух у прасторы, што зусім не здзівіўся б, калі б з нетраў зямлі да мяне дапаў змучаны голас парод, якія з цяжкасцю прыстасоўваюцца адна да адной, паскрыпванне старога парусніка, які ўваходзіць у гавань, працяжны рэзкі скрып перагружанай баржы. Але ў нетрах зямлі панавала глыбокая моўча. Але плячыма я адчуваў сілу прыцягнення. Всё тую ж гарманічную, нязменную, дадзеную навекі вякоў. Так, я не аддзельны ад роднай планеты. Гэтак целы мёртвых галернікаў са свінцовым грузам на нагах навекі застаюцца ў марскім прадонні. І загублены ў пустыні, згалелы, безабаронны, сярод пясковы зорак, адцяты ад магнітных палюсоў майго жыцця бязмежнай цішай, я стаў абдумваць сваё становішча. Я ведаў, што днямі, тыднямі, месяцамі буду рабіць усё магчымае, каб вярнуцца да гэтых жыццядайных полюсаў, калі толькі які-небудзь самалёт не адшукае мяне, ці калі заўтра мяне не прырэжуць маўры. Тут у мяне ўжо не заставалася анічога. Я быў усяго толькі звычайны смертны, які заблудзіўся паміж пясковы зорак і ўсведамляў, што валодае толькі адзінай радасцю – дыхаць. Аднак я зрабіў адкрыццё. Я перапоўнены летуценнямі. Яны нахлынулі на мяне бесшумна, як крынічная вада, і я спачатку не мог уцяміць, што гэта за пяшчота агортвае мяне. Не было ні слоў, ні мрою, было толькі адчуванне, што побач нехта ёсць, нехта вельмі блізкі і родны. І вось зараз я пазнаю яго. А потым я зразумеў, што гэта такое. Заплюшчыў вочы і аддаўся чарам успамінаў. Недзе ў свеце існаваў парк, зарослы цёмнымі ялінамі і ліпамі, стары дом, дарагі майму сэрцу. Неважна, што быў ён далёка, не побач, што стаўшы тут згадкаю, ён не мог ні абагрэць мяне, ні даць мне прытулак нанач. Ён існаваў. І гэтага было дастаткова, каб запоўніць сабою маю ноч. Я перастаў быць проста целам, няўдала вышпурнутым на пясчаны бераг. Я азіраўся. Я быў дзіцем гэтага дома, быў перапоўнены ягоным водарам, галасамі, якія ажыўлялі яго. І нават канцэртам жаб у балотцах, які раптам варваўся ў мяне. Мне так патрэбны былі тысячы гэтых драбніц, каб зноў пазнаць самога сябе, каб зразумець, з якіх страт узнікае ў пустыні пачуццё самоты, каб спасцігнуць сэнс яе моўчы, калі не чутно нават жабак. Не, я ўжо не лунаў між пясковы зорак, нязрушнае наваколле ні пра што не гаварыла мне. І нават пачуццё вечнасці, аказваецца, зыходзіла зусім не ад гэтага наваколля. Цяпер я разумеў і ягонае паходжанне. Перада мною зноў узніклі вялікія ўрачыстыя шафы. Яны прыадчыняліся, і з'яўляліся стосы белых, як снег, просцін. Яны прыадчыняліся, і з'яўляліся горы снежнага глянцу. Старая нянька, як мышка, засяроджана тупала то да адной, то да другой шафы, бесперастанку правярала, разгортвала, згортвала, пералічвала ад крухмаляную бялізну, ускліквала: «Ах, божачкі, якое няшчасце!» Пры кожнай прыкмеце з носу, якая ставіла пад пагрозу існавання ўсяго дома. І тут жа пэндам бегла да якой-небудзь лямпы сляпіць свае вочы, цыруючы гэтыя ялтарныя покрывы. Гэтыя ветразі трохмачтавага судна, няўтомная ў сваім служэнні нечаму вялікаму, не ведаю ўжо якому богу ці караблю. Ах, я з радасцю падару табе старонку, мадемуазель. Калі я вяртаўся дадому са сваіх першых падарожжаў, я заўсёды знаходзіў цябе з іголкай у руцэ. З кожным годам у цябе прыбаўлялася зморшчынак і сівізны, але ты па-ранейшаму па калені патанала ў белых покрывах, у вечным клопаце уласнаручна падрыхтаваць нам гэтыя просціны без ніводнай складачкі для нашых пасцеляў, гэтыя абрусы без ніводнай зморшчынкі для нашага стала, для свята крышталю і святла. Я прыходзіў у твой бялізнавы пакой, прымошчваўся насупроць цябе і пачынаў расказваць пра свае смяротна небяспечныя прыгоды, каб усхваляваць, адкрыць табе вочы на свет, каб падкупіць цябе. «Я ніколечкі не змяніўся», – казала ты. «Я ж і хлапчуком вечно прыходзіў дадому па шкуматанай кашулі. Ах, якое няшчасце! І з паабдзіранымі да крыві каленямі, увечары мяне трэба было суцяшаць зусім як сёння. Але ж не, мадемуазель, не, я вяртаюся ўжо не з парку, а з крайняга свету. І несу з сабою едлівы водар адзіноты, смерчы пясчаных бур, асляпляльнае зянне трапічнай поўні. Ну, вядома, адказала ты, хлапчукі вечна носяцца на скрут галавы, трушчаць сабе косці, яшчэ думаюць, што яны героі. Але ж не, мадемуазель, не, я сапраўды пабываў ужо далёка за межамі нашага парку. Каб ты толькі ведала, як мізэрна мала месца акрываюць гэтыя шаты, якімі самотнымі выглядаюць яны на зямлі сярод пяскоў і скал, дрымучых лясоў і балот. Ці ты хоць ведаеш, што на свеце ёсць такія мясціны, дзе чалавек пры сустрэчы з чалавекам імгненна ўскідвае карабін? Ці ты хоць ведаеш, мадемуазель, што на свеце ёсць пустыні, дзе з надыходам ледзяной ночы людзям даводзіцца спаць пад адкрытым небам без ложка, без просцін? Ах, дзікуны! Усклікала ты. Як я не стараўся, яна заставалася цвёрдай і непахіснай у сваёй веры, як царкоўны служка. І я аплакваў яе няшчасную долю, якая рабіла яе сляпой і глухой. Але ў тую ноч у Сахары, безабаронны сярод пясковы зорак, я ацаніў яе па заслугах. Не ведаю, што са мною творыцца. У небе столькі намагнічаных зорак, а нейкая сіла прыкоўвае мяне да зямлі. А яшчэ нейкая іншая сіла вяртае мяне да мяне самога. Я адчуваю, як шмат да чаго прыцягнены я уласнай вагою. Мае мары куды больш рэальныя, чым гэтыя барханы, гэтая поўня, гэтае ваколле. Ах, найвялікшая дзівоснасць дома! Не ў тым, што ён дае табе прытулак ці сагравае цябе, і зусім не ў тым, што ты ўладальнік ягоных сцен. Цуд у тым, што ён спакваля перадае нам свае запасы пяшчоты, што ў нашым сэрцы, в самай яго глыбіні, ён стварае гэтыя цьмяныя нетры, дзе, як вада ў крыніцы, нараджаюцца мары. Сахара моя, Сахара, вось і цябе да звання зачаравала старая пралля.